Prawie 3 minuty po godzinie 2 i to czas, w którym w Trójce odprawiamy trójkowo-osobowy ze stacji osobliwości muzyczne. Ci z Państwa, którzy są stałymi pasażerami w naszej podróży, wiedzą, że to również czas, gdy nasz adres pocztowy ulega zmianie i brzmi teraz wojciech.osowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl i że można postać z nami na peronie, a peron znajduje się na Facebooku w grupie Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Osowskiego. Państwo z adresu tego już korzystają, w związku z tym zaczynamy od tradycyjnego maila. Biskup Nikifor z Podpieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Eli Rzyskiej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją ferment na niebieskiej osso grupie. Tak pisze Nikifor. No a u nas dawno nie było. Dark folk. Dość ciekawy gatunek, bo z jednej strony kojarzony na przykład z That Can Dance i to, co działo się w kręgu brytyjskiej wytwórni 4AD, z drugiej ginący w latach 90., czyli w czasach kolebkowych w sosie apokaliptyk folk z domieszką neofolk. Wówczas muzyka dostała zadyszki i wprawdzie miłośnicy punka przekonywali, że nie umarł, ale przynajmniej mocno podupadł na zdrowiu i przeszedł w fazę temporalną jako postpunk. Zrodziło to zainteresowanie i właśnie tą schyłkową formą i muzyką industrialną i oba te gatunki inspirowały wczesnych twórców dark folku. Wszelako szybko się z tego otrząsnęli, no i bardziej odpowiadający im ich potrzebom stał się wówczas minimalizm. To właśnie minimalizm plus rozszerzone spektrum dźwiękowe ośrodki z ambientu stanowiły o kolorycie dark folku. Głos w tej muzyce jest eteryczny, często cichnący do szeptu, z dbałością o emisję w przypadku kobiecego śpiewu. A co do poezji, to bywa najwyższych lotów, odwołując się do klasyki, ale ukłon w kierunku tradycji to ewidentne nawiązanie do romantyzmu, zainteresowanie śmiercią, tamtym światem, nieszczęśliwą miłością, filozoficzna zaduma, apokaliptyczne wizje, bliskie związki z naturą, zainteresowanie ludowością, wreszcie kultura pogan. W wielu przypadkach odnajdziemy to, co u twórców metalowych, więc nie dziwota, że zmęczeni dosadnością, zwłaszcza blackową, wdzierają się często jako czarni jeźdźcy do folkowego świata. Melancholia, zaduma, ale inna od portugalskiego soldade czy amerykańskiego bluesa, to domena ludów północnych, zwłaszcza Skandynawów, Finów czy Rosjan. No i Rosjanie dziś jako kontrapunkcik. Liryki Sir Waltera Scotta, Williama Blake'a, Percy Bysshe Shelley, Dantego i Lowell. Wszystko otwierająca naszą mroczną podróż kompozycja hymn Orfeusza. Noc Matka Bogini. attendant does betray. Pleased with the length and gloom and fearful strain, dissolving anxious care, the friend of mirth, with darkling courses right, riding round the earth. Na dobry początek, a tymczasem patrzę, że jest z nami pan Paweł. Kłania się nisko wszystkim w studiu i przed radiem i na twarzaku. Trochę padnięty jestem, ale mam nadzieję, że dotrwam do końca. Pan Paweł walczy i mam nadzieję, że dotrwa. Tymczasem noc krótka, w związku z tym cały czas jeszcze myślą przy kupale. Wydaje mi się, że w ferworze zapomnieliśmy o żywiołaku i o klasyce klasyki. Thank you. proszę. Żywiołak, a tymczasem za chwilę Fifi Drogi, ciepanie uroków. W związku z tym nie od rzeczy będzie sięgnąć po czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie, które napisał, wybrał i opisami opatrzył nie kto inny, jak tylko Julian Tuwim. No i na przykład chcesz się dowiedzieć myśli, chęci i sekretów osobliwie niewiast? Takie pytanie i szybka odpowiedź, jak to uczynić. Otóż serce gołębia z głową żaby usłyszywszy, zetrzyj na proszek i połóż na śpiący, a powie ci wszystko, co ma na sercu. Gdy zaś wypowie, odbieraj je co żywo, aby się nie ocknęła. Albo żabę do wody wpuściwszy, język z niej wyjęty, połóż na sercu niewiasty śpiącej, albo serce ropuchy na lewej jej piersi, albo serce kosa, albo serce i nogę sowy prawą pod głowę, albo kamień quirim znajdujący się w gniazdach dudków na głowie śpiących jakichkolwiek osób. Spytane w głos na wszystko odpowiedzą. Takie rzeczy. No właśnie, nie wiem, czy państwo zdążyli zanotować, ale na razie Fifi Drogi, ciepanie uroków. Zostań biały jak to płótno, odejdź czarny jak ten węgiel. Zostań biały jak to płótno, odejdź czarny jak ten węgiel. Zostań biały jak to płótno, odejdź czarny jak ten węgiel. Zostań biały jak to płótno, odejdź czarny jak ten węgiel. Zostań biały jak to płótno, odejdź czarny jak ten węgiel. Zostań biały jak to płótno, odejdź czarny jak ten węgiel. Zostań biały jak to płótno, odejdź czarny jak ten węgiel. Zostań biały jak to płótno, odejdź czarny jak ten węgiel. Zostań biały jak to płótno, odejdź czarny jak ten węgiel. Zostań biały jak to płótno, odejdź czarny jak ten węgiel. Zostań biały jak czarny jak ten węgiel. Zostań biały jak to płótno, odejdź czarny jak ten węgiel. Zostań biały jak to płótno, odejdź czarny jak ten węgiel. Zostań biały jak czarny jak ten węgiel. Zostań biały jak to płótno. Fifi Drogi, 20 minut po drugiej. Sięgamy zatem po młot na czarownicę, bo kolejna opowieść Fidroków o wiedźmie. Otóż widziałem jednę białogłowę, która wierzyła, iż miewała spółkowanie cielesne z latawcem i o inszych rzeczach dziwnych, jakoby je cierpieć miała, powiadała. Podczas też rozumieją białe głowy być się brzemiennymi z latawcami i żywot im się bardzo podnosi. A gdy czas porodzenia nastąpi, samym wypuszczeniem wiatrów upada. Co mogą sprawić jajca mrówcze w trunku wzięte, które niezmierne wiatry i zamieszanie w żywocie ludzkim sprawują? Toż bywa od nasienia skoczkowego i nasienia drzewa, które zowiemy czarna sosna, które wszystkie rzeczy i nad te większe bardzo rzecz jest łatwa szatanowi w żywocie ludzkim sprawować. Tośmy dlatego przydali, żeby nie zaraz była dawana wiara białym głowom, co takiego powiadającym, ale tylko tym, o których by było jakie doświadczenie od tych osobliwie, którzy z nimi w nocy bywają. Tyle. No i do tego wiedźmo. Thank you. takie rzeczy. Fifi Droki zalęgły się w osobliwościach. Na razie jedyna płyta, ale liczymy na więcej. Święty Jan czy Sobótka. Najkrótsza noc w roku, ale z osobliwościami noc zawsze krótka. W związku z tym możemy sobie jeszcze tak pograć. Oprócz Żywiołaka wydaje mi się, że zapomnieliśmy o czymś, co przygrywało nam tej nocy prawie zawsze. Czyli Tomasz Koczko i Swatojan. Taki temat z Moraw. Slunko, už se vrací, poslední je druhý den. Bude zrno, bude práca, polit každý žírnu zem. Do hory, tam, kde je lůka, jeden každý pospíchá. Nech je zrno, nech je můka, svato Jana přivítá. Hej, Jano, Jano, hej, haj, vítaj, slunko. Hej, Jano, Jano, hej, haj, vítaj, slunko. Země jsem na zem přišel, po ní chodím jako pán. Na zemi jsem rozum našel, do ní budu zakopán. Tak do prachu, co z prachu vzešlo, zasa zpátky obrátí. A tak píme, zatancujme, než za slunko navrátí. Hej, Jano, Jano, hej, haj, vítaj slunko. Hop, Jano, Jano, hej, haj, vítaj slunko. Devět chlapů, devět stromů, devět ohňů varpuju. Až za sedmí devět chlapů, devět ohňů zažehnu. Zasněju za hvězdy, za líkoce rosa, až vyšlahne plameň. Hej, si zatancuješ bosá. Zasněju za hvězdy, za líkoce rosa, až vyšlahne plameň. Hej, si zatancuješ bosá. Hej, si zatancuješ bosá. Na zem přišel, po ní chodím jako pán. Na zemi jsem rozum našel, do ní budu zakopán. Tak do prachu, co z prachu vzešlo, zasa zpátky obrátí. A tak píme, zatancujme, než se slunko navrátí. Jano, Jano, hej, haj, vítaj slunko. Hej, Jano, Jano, hej, haj, vítaj slunko.

Antoni, wprawdzie nie o świętym Janie, ale Krzysztofie. No ale być może jeszcze dzisiaj powróci, bo nadrabiamy zaległości sprzed tygodnia. Tymczasem sięgamy po lekturę, która by może nie dotyczyła sobótki jako takiej, ale wiodła nas w dawne czasy. I teraz dzięki jednemu ze słuchaczy sięgam po książkę W krainie gryfitów. Podanie legendy i baśnie Morza Pomorza Zachodniego. Wybrał i napisał przedmowę Stanisław Świrko. I on to pisze o trzech dębach z Osowa. Mówią, że złamana podkowa oznacza nieszczęście. Tego dnia pod wieczór do zagrody kowala Dąbka zajechał pan z Osowa. Wracał kiedyś od Redła. W drodze jego koń złamał podkowę, okulał i z trudem dowiózł swego pana na miejsce. Stary Dąbek zabrał się przeto do kucia koni, a córce swojej Anieli kazał wynieść stołek i pana mlekiem potraktować. Musiała piękna córka kowala wpaść w oko panu. Od tego czasu często zajeżdżał do zagrody kowala, kazał konia kuć albo zbroję naprawiać, a sam siadał w izbie i śledził krzątającą się dziewczynę. Wracając z objazdu, Pól zawsze wynalazł jakąś przyczynę, by wpaść do kuźni. Za wszelkie prace płacił Dąbkowi sowicie srebrnymi monetami, aż zdziwił się kowal, że pan jego taki nagle hojny się stał. Pewnego razu pan z Osowa długo marudził w izbie kowala. Odchodząc, rzucił złotą monetę. Już był za progiem. Potem wrócił i rzekł do oniemiałego z wrażenia kowala, dzierżącego w ręku złotą monetę: chciałbym, żebyś mi córkę dał na służbę do dworu. Zastanów się. Za bramą zastukały kopyta konia, a skołowany, ogłupiały kowal stał wciąż na środku izby. W kilka dni potem przyszli pachołkowie dziedzica i zabrali córkę kowala do dworu. No, ale co było później, tego się na razie nie dowiemy. Dwie nowaliki od Prophecy Production, Stile Folk, nowa płyta, a potem Moon Far Away. We'll be right back. No właśnie, to pierwsza z nowelijek, a my powracamy do naszego kowala, który ma nie lada zgryzotę. Nocą przyszedł do jej komnaty dziedzic. Broniła się rozpaczliwie. W pewnej chwili wyrwała mu z pochwy sztylet i wbiła w plecy napastnika aż po rzeźbioną rękojeść. Dwór spał. Bez trudu wydostała się na dziedziniec i wróciła do chałupy. Przez kilka dni ukrywała się w lesie. Po zachodzie słońca przychodziła do domu po kubek mleka i kawałek chleba z serem. Pan tymczasem leczył rany i na razie nie zamierzał widocznie poszukiwać anielki. Czasami tylko zamykał się w komnacie i naradzał się ze swymi dwoma zaufanymi przyjaciółmi. Po pewnym czasie anielka wróciła do domu. Tak jak dawniej gotowała strawę i doglądała gospodarstwa, czyżby dwór darował córce biednego kowala wyrządzoną zniewagę? Lecz była to tylko cisza przed burzą. Po wsi, nie wiadomo przez kogo rozsiewane, zaczęły krążyć dziwne plotki, że córka kowala jest czarownicą, że zaprawiła krzywej Andzi piwo, używając imienia Matki Boskiej, że odebrała na dwie niedziele mleko od dworskich krów, że obcuje z diabłem. Podejrzenie zawisło nad chatą Dąbków. Ludziska jeździli teraz kowalskimi robotami aż do dobrej. Coraz częściej kuźnia w Ossowie stała pusta. Któregoś majowego wieczoru przyjechali strażnicy sądowi z dobrej i zabrali aniele do więzienia. Przez wiele tygodni siedziała w dusznej, ciasnej piwnicy. Wreszcie wzięto ją na przesłuchanie. W ciemnej piwnicy zasiedli sędzia i ławnicy. Na palenisku w żarze grzały się żelazne trzewiczki, jakieś wielkie obcęgi i pręty. Torturowana przyznała się do wszystkich zarzuconych jej występków. Wydano wyrok, a 14 lipca 1682 roku aniele Dąbek odwieziono do Stargardu. W dwa dni potem czarownica spłonęła na stosie. W Ossowie, gdzie dziś jest wielkie gospodarstwo rolne, rosną nad stawem trzy olbrzymie dęby. Podanie głosi, że pewnej nocy pan Zosowa i jego dwaj przyjaciele wracali z pijatyki w pobliskim majątku. Na rozstaju dróg, kiedy skręcili do dworu, ukazał im się duch spalonej anieli. Trzej jeźdźcy zamienili się w dęby. Wyobraźnia ludowa dopisała takie właśnie zakończenie prawdziwej historii. Był to zresztą jedyny sposób wymierzenia sprawiedliwości okrutnemu dziedzicowi. Takie rzeczy. Ze zbioru akurat wybrałem to opowiadanie, bo mój dziadek również zasadził trzy dęby, bo miał trzech synów. No, tu trzy dęby, tam trzy dęby i ten Ossów się zgadza, ale intencje i myślę, że temperament przede wszystkim inny. No a u nas kolejna nowość. Moon Far Away. Mówiliśmy o Rosjanach. Oto i oni. Deserted beasts of the sky, like broken wind, like broken hope, lost hope of humankind. She was a maid, she was a queen. Her skin was soft and warm. Now thick and hard, and through her veins crawled steel and streaming worms. In granite shells and castles filled of dust, the blank flag of the Europe, the sign of the funeral feast. What was a man, the hanging rope between the god and beast? And senile bounds the old skirt of St. Paul, and all that are left to play the role, to beg for bread and fun. So many ways to enter Rome, the only one to run. Za chwilę powrócimy do Rosjan, bo jako się rzekło, w tych ciężkich, mrocznych klimatach dark folkowych prym obok Finów wiodą. Patrzę jeszcze na różne rzeczy. Dziedzic z Ossowa, niecny dżentelmen z dawnych czasów, ale Julian Tuwim, czary i czarty polskie. Myślę, że trochę na temat. O sposobie, którym mężczyźnie członek wstydliwy odejmować swym omamieniem zwykły. Kto? Oczywiście czarownice. Albo bez naruszenia panieństwa, żeby białogłowa porodziła, szatan sprawić może. Takie różne rzeczy. Czarów, czarowników, cudne sprawy i tym instrumenta i co mogą, a czego nie mogą. Wydaje mi się, że to pożyteczne dzieło warto by było przekartkować i poświęcić mu osobne spotkanie. Tymczasem powracamy do Dark Folku. Mówiliśmy o Sir Walterze Scottie. To chyba jego opowieść. Sun will leap